194वां सर्ग। मोक्ष साधन आत्मतत्व और जगत तत्व जिस भांति रामचंद्र जी ने जाना, उसका गुरुजी के समीप निवेदन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, सब जीवों की सब मनोवृत्तियों में जब जब जिस जिस भोग के लिए जिस प्रकार स्वप्रकाश चिदात्मा का भान होता है, यानी विवर्त होता है, उस प्रकार स्वयं ही भोक्ता नाना जीवों के रूप से अनुभव करता है, यानी दृष्टा, दृश्य और दर्शन रूप त्रिपुटी बनकर अपनी माया से विवर्तित होता है। एकमात्र निर्वयव परम सूक्ष्म ब्रह्मा में सब जीवों द्वारा एक ही समय में अध्यासवश प्राप्त हुई भी अनंत सृष्टिया प्रत्येक ब्रह्मांड भुवन आदि भेद से विस्तीर्ण स्वभाव में ही परस्पर। पेज 797। सर्ग 194। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। असंलग्न होकर रहती हैं, क्योंकि वे सब जीवसृष्टिया इस प्रकार के निर्वयव ब्रह्मा में तादात्म्य अध्यास से आत्माकृत हैं, परम सूक्ष्म बनाई गई हैं। अपने स्वरूप में किसी की अनवकाशता अथवा अवरोध नहीं है। जैसे सूक्ष्मतम विभिन्न रत्नों की किरणें एक घर में मिलकर भी अलग अलग रहती हैं, वैसे ही ब्रह्मा में जीवसृष्टियां भी अलग अलग स्थित हैं, यह भाव है। दो, दृष्ट यानी समीपवर्ती, प्रत्यक्ष, देश और काल के व्यवधान से परोक्ष जगद्रूप रश्मियां इस परमात्मा में परस्पर सटे बिना पृथक पृथक वैसे ही प्रवेश करती हैं, संचार करती हैं, जैसे कि एक घर में नाना रत्नों की रश्मियां तीन वर्टिकल बार उनमें जिन जीवों का समान कर्म वासना निमित्त अध्यास होता है, उनको आपस में एक दूसरे का। 2517। अनुभव होता है, उनसे अतिरिक्तों को नहीं होता है, इस आशय से कहते हैं। भगवन, जैसे जल रहे बहुत से दीपकों का नेत्रवान लोगों को अनुभव होता है, नेत्रहीन लोगों को नहीं होता, वैसे ही देदीप्यमान हो रहे बहुत से सर्गों का समान कर्म वासनाजनित अध्यास वाले किन्हीं लोगों को परस्पर अनुभव होता है, उनसे अतिरिक्तों को नहीं ही होता। आवर्तों के, भवरों के, क्रीड़ास्थलभूत सागर में प्रत्येक जलीय भाग में लवण आदि रस जैसे रहता है, वैसे ही उस सृष्टि में भी जर्रे जर्रे में ब्रह्मांड हैं, तथा उन ब्रह्मांडों में प्रत्येक अणु में सृष्टियां हैं। वास्तविक दृष्टि से न सर्ग है और न सर्गों का क्रम ही है। चार पांच वर्टिकल बार समुद्र में जल परमाणु के रस के तुल्य सर्वत्र सर्वतः व्याप्त चिद्घन परमात्मा का जो नित्य आत्मवेदन है। सृष्टि के आधार परंपरा रूप उनकी गणना कौन कर सकता है? जैसे कहीं पर भी अवयवी से अव्यविता शब्द भेद के सिवा भिन्न नहीं है, वैसे ही परम ब्रह्म परमात्मा में सृष्टि शब्द भेद के सिवा भिन्न नहीं है। 6-7 वर्टिकल बार वास्तव में एक रूप अद्वितीय माया से अनंत रूप वाले परमात्मा की जगत अधिष्ठान स्वभावता कारण का अभाव होने से न उदित होती है और न अस्त को प्राप्त होती है। 8 जैसे स्फुरित हो रही सूर्य की दीप्ति घट पट आदि का प्रकाश करती है, वैसे ही स्फुरित हो रही अकर्तृरूपा यह ज्ञप्ति ही इस संपूर्ण ज्ञेय घट पट आदि पदार्थों का निर्माण करती है। 9 तब कब और किस उपाय से वह अध्यात्मव्यसन का त्याग करती है? इस प्रश्न पर कहते हैं, तत्वज्ञानवश बाध होने के कारण सकल पदार्थों की निवृत्ति होने से ही स्वयं अक्षय स्वरूप क्षयशील विनाशी देहादि के तादात्म्यध्यास से उन्मुक्त होता है। इस प्रकार का वह स्वरूप ही सकल विक्षेपों के विनाश से समाधान और निर्वृत्ति सुख रूप होने से निर्वाण कहलाता है। वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अध्यास परंपराओं की समाप्ति से ही स्वयं अपना परम पुरुषार्थ अवशिष्ट रहता है, यह कैसे संभव है? क्योंकि बुद्धि से जिसका अनुभव हो रहा हो वही पुरुषार्थ है। बुद्धि से जो अनुभूयमान है उसमें पुरुषार्थता नहीं देखी जाती है। इसलिए पुरुषार्थता की प्रयोजिका चरम साक्षात्कार वृत्ति मुक्ति में परमावश्यक है। इसलिए सर्व पदार्थों की निवृत्ति मुक्ति है, यह मानना ठीक नहीं है, ऐसी आशंका पर कहते हैं। परम पुरुषार्थ रूप बोध परमात्म बुद्धि से यानी चरम साक्षात्कार वृत्ति से ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि जड़ बुद्धि में बोध शक्ति नहीं है और बोध बुद्धि का विषय नहीं हो सकता। शंका, तब बोध शक्तिमान परमात्मा का जैसे सोए हुए राजा का बंदियों द्वारा बोध कराया जाता है, वैसे ही बुद्धि द्वारा बोध कराया जाए। पेज 798। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2518। समाधान, नहीं, बुद्धि द्वारा आत्मा का बोधन नहीं होता, क्योंकि जैसे राजा को सोया हुआ जानकर उसके बोधन के लिए बंदीजन प्रवृत्त होते हैं, वैसे बुद्धि को सोए हुए बोध का परिज्ञान ही नहीं होता, ऐसी परिस्थिति में उसके बोधन के लिए वह कैसे प्रवृत्त होगी? शंका, तब बोध ही बोध को जाने। समाधान, बोध भी बोध को नहीं जान पाता, क्योंकि बोध स्वयं बोध्य बोध कर्म कैसे हो सकता है? क्रिया से जन्य अतिशय का आधार कर्म है। बोध में न तो क्रिया है और न क्रियाजन्य अतिशय की आधारता का ही संभव है। बोध निष्क्रिय निर्विकार है। 11। इसलिए अध्यास परंपरा चरम साक्षात्कार बुद्धि पर्यंत की परिणाम परंपरा से अपने आप ही समाप्त हो जाती है। उसके समाप्त होने पर स्वप्रकाश होने के कारण प्रबुद्ध आत्मा ही कुहरे के आगमन से सोए हुए से मध्याह्न में कुहरे के बिल्कुल हट जाने पर सूर्य के समान और सूर्य के ताप के समान प्रबुद्ध होता है। वही जीव का नित्य प्राप्त निर्तिशय आनंदाभिव्यक्ति रूप परम पुरुषार्थ है, इस आशय से कहते हैं। प्रशांत जैसे प्रातः काल में कुहरे के आगमन से सोया हुआ सा प्रतीत होने वाला सूर्य और सूर्य का प्रकाश मध्याह्न में कुहरे के निःशेष होने पर प्रबुद्ध हो जाता है, वैसे ही प्रबुद्ध ही बोध देश काल आदि का अभाव होने पर भी अध्यासवश सुप्त के तुल्य प्रतीत होता है। अध्यास के हट जाने से स्वयं प्रबुद्ध हो जाता है। 12। बोध होने के कारण ऐहिक और पारलौकिक कर्मफलों में तृष्णा न रखने वाले इच्छा वाले सज्जन पुरुषों को इच्छा न करने पर भी निर्वाण मोक्ष अपने आप प्राप्त होता है। वर्टिकल बार 13। वर्टिकल बार जिसका चिदात्मा मोहरूप निद्रा से जाग चुका है तथा जिसकी बाह्य वृत्तियां निरुद्ध हो चुकी हैं, इस तरह का महात्मा पुरुष केवल अपने चित स्वभाव में स्थित होकर न तो कुछ भी ग्रहण करता है और न कुछ त्यागता है। वर्टिकल बार 14। वर्टिकल बार व्युत्थान काल में मन के मनन से युक्त भी लोकव्यवहार में तत्पर भी ज्ञानी पुरुष विषयों में आसक्ति न होने से मन के मनन से रहित है, अतएव दीपक के तुल्य प्रकाश करता हुआ भी निष्क्रिय वह यथास्थित स्वरूप ही रहता है। वर्टिकल बार 15। वर्टिकल बार उस योगी को व्युत्थान काल में विश्वरूप नामक और अन्यत्र समाधि काल में ब्रह्म नामक सृष्टि असृष्टि रूप चिन्मात्र सर्वत्र भासता है। वर्टिकल बार 16। वर्टिकल बार जो योगी समाधि से व्युत्थित तथा समाधिस्थ होकर अभिन्न बोधरूप सदरूप स्वरूपानुभव में ही स्थित हो व्युत्थान और समाधि को उदासीन वृत्ति से देखता है, यानी किसी एक में विशेष आसक्ति नहीं रखता, वही संसार रूपी विक्षेप से शांति प्राप्त करता है, अन्य नहीं। 17। वर्टिकल बार जैसे आकाश की शून्य से अतिरिक्त दूसरी वास्तविकता नहीं है, वैसे ही जगत के समस्त पदार्थों की केवल बोधमात्र यथार्थ रूपता के बिना अन्य वस्तुस्थिति नहीं है, इस प्रकार का जिसमें बोध होता है, इस प्रकार की उस योगी की सद्वरूपानुभव में स्थिति है। 18। अन्य सत्ता क्यों नहीं है, ऐसा यदि कहो तो तत्व साक्षात्कार से जगद्रूप का बाध होने पर चिन्मात्र सत्ता का ही परिशेष रहता है, इस आशय से कहते हैं, पूर्ण रूप से प्रबुद्ध यानी अपरिच्छिन्न ब्रह्मावगाहन में खूब प्रसृत होने वाले बोध से पूर्ण महात्माओं की वह केवल प्रत्यगात्म रूप बोधता भी अपने ब्रह्म सन्मात्र परिशेष रूप अखंडाकार वाक्यार्थ लक्षण दूसरे परिणाम से अखंडार्थक वाक्य लक्ष्यता को प्राप्त हो जाती है। 19. अखंडार्थक वाक्य लक्ष्यता की सी पेज 799 सर्ग 194 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। एक विश्रांति होने पर यानी अखंडार्थक वाक्य लक्ष्यत्व रूप से स्थिति होने पर अत्यंत शांत हुए योगीजनों की जो कोई अवर्णनीय परासत्ता है वह शेष रहती है अथवा नहीं भी रहती है। दोनों ही प्रकारों में वाणियों की भी गोचरता को वह दशा प्राप्त नहीं होती है। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार जो सत्ता सामान्य की पराकाष्ठा परम अवधि शोधित तत्पदार्थ रूपा है वही बोध की भी शोधित त्वम पदार्थ रूप परम अवधि है। आकाश आदि रूप तथा जागृत स्वप्न और सुषुप्ति रूप सृष्टि सत्ता बोधमय ही है, इसलिए सब कुछ शांत अविनाशी ही है। 21. निर्वाण के लिए वैराग्य के लिए तथा निर्मल शीतल बोध के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव तथा अन्यान्य प्राणी भी मैं सदा ही रहूं, कदापि मेरा अभाव न हो, यों सदा उस सत्ता की स्पृहा करते हैं। 22. सब लोगों का सर्वाधिक स्पृहास्पद वस्तुभूत सकल प्रदेश में सकल काल में सकल वस्तु रूप से उदित चेतन स्वतः स्फुरित रूप वाला शुद्ध ही है, उसका विनाश लोप क्षणभर के लिए भी नहीं हो सकता। 23. वर्टिकल बार संसार निर्तिशय दुःख रूप है और निर्वाण आत्यंतिक दुःख निवृत्ति रूप है, अतिशीतल निर्वाण ही अस्तित्व है। तप्त यानी निर्तिशय दुःख रूप संसार है ही नहीं। 24. वर्टिकल बार जैसे शिल्पी की बुद्धि में न गढ़ी हुई शिला के भीतर स्थित प्रतिमाएं यथेष्ट रूप से स्फुरित होती हैं, वैसे ही भावोपहित अखंडित अविच्छिन्न ही ब्रह्मा जगत के रूप में स्फुरित होता है। 25. वर्टिकल बार जैसे जलाशय में स्थित लहरियां स्फुरित होती हैं, वैसे ही महाचिति स्वयं अन्नम्यादिकोष में स्थित तथा ब्रह्मांड कोश में स्थित चैत्य होकर स्फुरित होती है। अज्ञानावृत आत्मा के रूप से जड़तुल्य परमार्थाकाश के सन्मात्र के कृत्रिम वेश से युक्त अविभक्त अद्वितीय आत्मा की विभक्त ऐसे शांत अनंत जिन जिन जीवों ने जैसे जैसे भीतर भावना की और जैसे जैसे संकल्प किया उन उन जीवों के भोग और मोक्ष के भेदों में वह वैसे ही उदित हुआ है। 26. 28. जैसे स्वप्न में अपने बंधु बांधव के मरने अथवा जीने पर भी स्वप्न से जागे हुए पुरुष की स्वप्न में सत्यता बुद्धि उदित नहीं होती, वैसे ही तत्वज्ञानी पुरुष की सकल दृश्यपदार्थों में सत्यता बुद्धि उदित नहीं होती, अतएव उससे उनके लाभ और नाश से हर्ष और शोक की प्राप्ति नहीं होती है। 29. वर्टिकल बार जो दृश्य दृष्टा और दर्शन त्रिपुटी रूप है वह सबका सब शांत शिव सन्मात्र ही है, ऐसी भीतर भावना करने और भली भांति ज्ञात होने पर फिर भ्रांति का उद्भव कैसा। 30. 2519. ज्ञान होने पर किस क्रम से भ्रांति का अनुभव होता है, इस प्रश्न पर उसे कहते हैं भगवन। समय ज्ञान होने पर देह से संबंध रखने वाले भोग और भोगों के उपायों में ऐसे ही अवितृष्णा विरक्ति हो जाती है जैसे कि यह स्वप्न है, यह जानने पर स्वप्न के पदार्थों में विरक्ति होती है। 31. वैराग्य से बोध की अभिवृद्धि होती है और बोध से वैराग्य की वृद्धि होती है। बोध और वैराग्य ये दोनों दीवार और प्रकाश के तुल्य एक दूसरे से प्रकट होते हैं, जिस कारण अवितृष्णा वैराग्य अथवा स्त्री पुत्र धन आदि तत्वाभिनिवेश रूप बोध से ही पूर्ण रूप से संपन्न है। उसका वैराग्य का विरोधी अथवा उसका धन दारादि का अनुकूल जाड्य भी तत्तत में अभिनिवेश के अनुसार ही स्थित है। 32-33 वैराग्य होना ही बोध की बोधता सार्थकता है। वह पंडिताई केवल मूर्खता ही है जिसमें विरक्ति नहीं है। 34 जो वैराग्य और बोध पूर्ण होने पर भी परस्पर से वर्धित न हो वे असत्य ही हैं। चित्रलिखित अग्नि की भांति स्वकार्य में अक्षम ही हैं। वे नष्ट हैं लुप्त हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए। बोध और वैतृष्णे की निर्तिश्य संपत्ति ही निर्तिशय आनंद रूप होने और आत्यंतिक दुःख निवृत्ति रूप त्युफ। पेज 800 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। होने से भी मोक्ष कही जाती है क्योंकि अज्ञान ही बंधन मूल है और तृष्णा ही बंधन है उन दोनों का। 2520 विनाश ही मोक्ष है। मोक्षरूप अनंत शांत पद में स्थित पुरुष को शोक नहीं होता। 35-36 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार बोध और वैराग्य के परस्पर से परिवर्धित होने के कारण मैं कृतकृत्य हो गया हूँ ऐसा कहते हैं। मेरी निराकरणीय खंडनीय दृश्यरूपी वस्तु का निराकरण हो चुका है। संपादनीय कार्य मैंने कर लिया है तथा दर्शनीय वस्तु पूर्णत्या देख ली है। यह सब मंगलमय शांत अद्वितीय चिन्मात्र ही है। 37 आत्मा में रमण करने वाले शांत निर्वासनिक अहंकार शून्य ज्ञानी पुरुष की आकाश की निर्मल स्थिति की भांति संकल्प विकल्प रहित ही स्थिति होती है। 38 प्रयत्न कर रहे कई हजार लोगों में से कोई बिरला ही बलवान उत्साही पुरुष जैसे शेर लोहे के पिंजड़े को तोड़ डालता है वैसे ही वासना जाल के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। जैसे शरत में जो कुहरा जिसे सूर्य आदि का बोध हो गया जिसके भीतर तक प्रकाश पड़ चुका वह अपने आप विलीन हो जाता है वैसे ही वह ज्ञानी पुरुष जिसे पूर्णतया आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका ज्ञान से जिसका हृदय देदीप्यमान हो चुका वह अपने आप शांत हो जाता है। जिसको ज्ञातव्य सद वस्तु का ज्ञान हो चुका संकल्प विकल्प जिसके मन में नहीं उठते तथा जिसका हृदय संकल्पों का अतिक्रमण कर चुका ऐसा वासनाविहीन महात्मा पुरुष लोक व्यवहार में वायु की तरह चेष्टा करता है अथवा व्यवहार नहीं करता यानी समाधि में ही विश्राम लेता है। तत्व के मनन से स्थिर हुए भ्रांति मात्र के निश्चय से ये केवल भ्रमरूप हैं। इस प्रकार के दृढ़ निश्चय से जो सब वस्तुओं में शून्यता बुद्धि है वही निर्वासनिक स्थिति है। 39-42 पूर्व वर्णित वासनाविहीन भाव के उदित होने पर और सकल जगत ब्रह्मा ही है यो ज्ञान होने पर एकमात्र निर्वाण में स्थिरमति वाले शुद्ध अंतःकरण पुरुष में मोक्ष नामक असीम प्रशम उदित होता है। 43 194वां सर्ग समाप्त।